Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Вітаю всіх на Свабодзе прэміум, з вами Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра звальненне медыкаў Беларусі паводле спісаў, складзеных спецслужбамі. І мае суразмоўцы, я ўсіх па парадку зараз прадстаўлю, там Колях Надзея Пятроўская, яна загадвала аддзяленнем РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі. У восенню 2020-га звольнілася на знак пратэсту, калі ў РНПЦ на суперак волі персоналу змянілі кіраўніцтва. Цяпер Надзея працуе анколагам у чэшскім Кромлаве. Добры дзень. Добрый день. А яшчэ адна моя суразмоўца, гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідзія Тарасенка. Яна каардынатарка фонду медычнай салідарнасці. Яна была і кіраўніца аднаго з прыватных медычных цэнтраў Беларусі. Таксама была і загадчыца аддзялення эндаскапіі РНПЦ анкалогіі і медычнай радыялогіі. Цяпер працуе ва Ўкраіне. Добры дзень, Лідзія. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Надежда и Анна. Здравствуйте. Я хочу представить как раз Ганну. Ганна Барушка, иммунолог, аллерголог. Она так само теперь працуе в Украине. Ранее Ганна выкладала у Белорусской медичной академии после дипломной эдукации. У соковику 2021-го была затриманная, осудженная на 15 суток, сидела у Жодина и у турме на Крестина. Ну і я думаю, што ўсім зразумела, што, на жаль, лекары з Беларусі не могуць узяць удзел у нашым абмеркаванні з прычыну бяспекі, але все тры мае суразмоўцы маюць кантакты з калегамі ў Беларусі і валодаюць інфармацыяй пра актуальную сітуацыю. Лідзія, я да вас першай хацела звярнуцца паводле дадзеных фонду медычнай салідарнасці. Які цяпер маштаб палітычна матываных звальненняў? Хто трапляе пад іх найперш? Для якога крытэру гэтыя спісы складаюцца? І вот у якіх гарадах, у якіх шпіталях, у якіх РНПЦ, у якіх паліклініках найбольш пацярпелых, найбольш звольненых? Понятное дело, что статистики нету. У нас есть косвенные данные, по которым мы можем судить. На сегодняшний день порядка 10 тысяч вакансий только на официальных сайтах, которые публикуют эти вакансии для медицинских работников. Это не только врачи, медсестры и так далее. Фонд медицинской солидарности собирает активно статистику. У нас порядка 200 на сегодняшний день историй, которые от людей, которые откликнулись на наш призыв о сборе информации. Я думаю, что реальная цифра как минимум на порядок больше. Но, естественно, официального подтверждения у нас этому нет. Мы точно знаем, что списки существуют. Кого-то увольняют без права на профессию, кого-то журят, требуют вступить обратно в профсоюз. Это абсолютно тотальная ситуация по всей республике. Во многом зависит от активности администрации. Где-то администрация активнее этим занимается, где-то как-то пытаются своих, ну, если не отстоять, то как минимум отмазать. Вот, но эта ситуация характерна для всей республики, как для Минска, для РНПЦ, так и для очень небольших городов, районов, где все друг друга знают, и тем не менее. Ну, коли так, с приватных разговоров, как можно уявить эту ситуацию, как это отбывается, так? С Министерства аховы здоровья, ти из городского отдела медздоровья приходит некая папера, так? Вот як гэты спісы могуць выглядаць і як гэта далей ідзе ўніз, так? Што ў гэтым спісе просто напісана звольніць? Як гэта выглядае? Как они формируются, никто не знает. Занимаются ли этим там люди вручную или нейросети? Нет, можно только догадываться, мы не знаем, но списки точно есть. Кого-то по этим спискам нужно уволить совсем. Кого-то нужно пожурить, припугнуть и оставить. Кого-то уволить по истечению, например, контракта. Ну, вот как-то так. Почему ну, кто-то... И это люди, которые были удельниками мирных протестов, это люди, которые трапляли, напевно, по административных справах, по криминальных справах, это люди, например, кто просто ставили свои подписи за альтернативных кандидатов, каким чином, какие критерии? В том числе те, кто ставил подписи, те, кто оставлял какие-то комментарии в соцсетях, то есть репрессии набирают обороты, это абсолютно ожидаемо. Чтобы попасть под увольнением, теперь уже можно... Человек, бывает, забыл, что он что-то сделал когда-то. Надеюсь, Лидия уже говорила про то, что шмат чего залежить от керавництва медичной установы, есть непевные махчимости отстоять своих супрацовников, но открытую, коли пришли списы, складенные неде у спецслужбах, ну, не выкажешь протест, бо сам позбавишься посады. Но вот есть некие, какие формы могут быть, заховать профессионала, заховать коллегу? Ну, примеры, когда администрация достаточно активно отстаивала своих сотрудников, безусловно, есть. Не могу сказать, что это ситуация штатная, что это повсюду. Нет, ну вот в частности, если брать в качестве примера детский онкогематологический центр, то администрация никого не уволила, но в связи с тем, что уволилось колоссальное количество врачей и медсестер, и, в общем-то, работников здравоохранения, то если бы еще и пришлось увольнять кого-то по спискам, то это был бы коллапс. То есть там и так работа распределилась на оставшихся. И, конечно, первым эшелоном пошли люди, которые уволились, люди, которые уволились из протеста. Когда нагрузка стала большая, уволился второй эшелон, люди, которые привыкли к комфортной работе, и уже им подобные условия не кажутся, они являются токсичными и невыносимыми. И на сегодняшний момент, если бы в детском центре появились, наверняка появились такие списки, потому что профилактические беседы с людьми проводились и с использованием и шантажа, и угроз, и всех, так сказать, весь арсенал НКВДшных каких-то трюков, понимаете, но тем не менее никто не был уволен. В некоторых учреждениях действительно администрация активно вступается за своих сотрудников и там берет на поруки, берет под собственную ответственность, но все равно с этими людьми проводится достаточно жесткая беседа и, в общем-то, и унижение, и оскорбление, и в том числе и угрозы, вот, что могу сказать. Сейчас отстоять своего сотрудника, действительно, это все происходит на уровне администрации, и ну, мы, в принципе, не осведомлены, как, на каком, какие задействованы рычаги для того, чтобы вот как-то сохранить смысл работы, потому что в медицине, сами понимаете, недостаточно быть просто лояльным. То есть это основной критерий сейчас работы в государственной медицине. Ну, люди, которые уходят, ищут альтернативы. Сейчас среда в государственной медицине очень токсичная. Вот что могу передать от своих коллег, с кем общаюсь. Мне рассказывали гісторыю, я не буду называць РНПЦ, якое дакладна, але там кіраўніцтва гэтага РНПЦ на спісы, якія прыйшлі на звальненне, просто адмовілася іх выконваць, сказаўшы, што не будзе з кім працаваць, і калі не будзе з кім працаваць, звальняйце адразу і мяне. Ну, такі спосаб, магчыма, таксама дзейнічае, не ведаю. Ну, у кожнай медычнай установе, натуральна, гэта па-свойму адбываецца. Ганна, вот я хацела гісторыю згадаць Максіма Чарэтняга, які якраз вот і медычны менеджер, які трапіў у такую сітуацыю, былы галоўны лекар 3-й дзіцячай бальніцы Менску. Ну, спачатку ён браў на працу медыкаў, якіх звольнілі з іншых медустановаў, потым з ім не працягнулі кантракты, і ён адмаўляўся звальняць сваіх супрацоўнікаў. Ён з'ехаў у Украіну, як і вы, як і Лідія, працуе ў гэтай краіне і дапамагае украінскім пацыентам, а не беларускім. На жаль, як бы вы ацэнілі, Ганна, што страчвае беларуская медыцына ў сувязі з, ну, не толькі з масавым ад'ездам на сваё жаданне медыкаў, але вот цяпер такім з прымусовым звальненнем медыкаў? Беларуская медицина, перш за все, губляє якость. На жаль, похвалиться такими великими поспехами було і у мирний час складано у некоторых галинах, тому що ліпший узровень медицини – це, безумовно, європейський, ці американський, ці ще які заходні. І одинкові лікарі недзе там ва установе яны, можа, і маглі ганарыцца такім узроўнем, каб аказваць дапамогу і мець такія тэхнічныя магчымасці для выканання там пэўных аперацый ці яшчэ чаго, ці маніпуляцый, каб казаць, што наша медыцына сапраўды мае добры ўзровень. Але я б сказала, што ва Украіне вельмі добра адносіцца да беларускіх лекараў і лічаць, што ўзровень беларускай медыцыны вельмі высокі. Мне наадварот было такое адчуванне, што ва Украіне ёсць шмат болей магчымасцей нейкіх і тэхнічных, і для павышэння сваёй кваліфікацыі. Таму першае, што згубіла беларуская медыцына, гэта тых лекараў, якія канкурэнтаздольныя і якія маглі сябе, так бы мовіць, прадаць не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах. Мноства лекараў са студэнцкай лаўкі, яны ўжо рыхтаваліся, вучылі замежныя мовы, вучылі нямецкую, вучылі англійскую і, можа, марылі пра тое, каб пераехаць, але яшчэ нейкі час яны атрымоўвалі досвід у Беларусі. І гэтыя лекары, яны перш за ўсё, тыя маладыя з патэнцыялам, з прагай да ведаў, з прагай да павышэння адукацыі. Мне падаецца, што такіх вельмі шмат уцякло з краіны. Амаль уцякло, таму што сапраўды, гэта былі і людзі з вельмі актыўнай пазіцыі, бо не можа лекар, які хоча лячыць добра, ён не можа быць выякавым, ён у першую чаргу асоба, і, на жаль, вось той часткі, мне падаецца, беларуская медыцына страціла вельмі вялікі кавалак. Медыцына, перш за ўсё, гэта людзі, якое абсталяванне не мела клініка, калі няма людзей, якія могуць на ім працаваць, дык сэнсу няма ў такой медыцыне, ў такой клінічнай установе. Перш за ўсё, гэта якасць. І вельмі вялікая гора для пацыентаў, бяда, што мне расказвалі яшчэ, як я толькі была вызваленая з турмы, што адна знаёмая звярталася ў розныя установы медыцынскія, шукала для дзіцяці доктара, і ёй адказвалі, гэты з'ехаў, гэты з'ехаў, гэты з'ехаў, і гэта было яшчэ амаль год таму. Такое, ну, гэта падзенне ўзроўню аказання кваліфікаванай медычнай дапамогі. І тыя, хто застаюцца, нават калі гэта застаецца вельмі добры, вельмі высокапрафесійны доктар, калі на цябе павялічваецца нагрузка, калі ты павінны рабіць болей, чым ты можаш. Я і ў той раз казала, што гэта павелічэнне колькасці памылак, бо ты стомлены, бо ў цябе эмацыйнае выгаранне, бо ў цябе можа быць там дэпрэсія і гэтак далей. І мы бачылі восенню 20-го году, што было некалькі суіцыдаў сярод медыкаў. Калі ты пастаўлены ў такія ўмовы, што ты не можаш прадоўжыць сваю прафесійную дзейнасць за маральных сваіх установ і не можаш нічога змяніць, на жаль, суіцид можа быць такім, падавацца выйсцем. Таму ўсё складаней і складаней, сапраўды, аказваць якасную медыцынскую дапамогу нават тым добрым лекарам, якія засталіся. Дзякую. Ганна, мы яшчэ працягнем. Я хацела да Лідзіі звярнуцца. Вы казалі пра 10 тысяч вакансій, месцаў, якія патрабуюць медыкаў, так, і тым не менш, вот, людзі, якіх звальняюць дзяржаўных установаў, маюць так званы там воўчы чорны білет. У дзяржаўных медустановах яны працаваць не могуць, бо патрабуецца цяпер анкета, якую трэба даказваць сваю лаяльнасць. А наколькі гэта тычыцца прыватных цэнтраў? Наколькі, бо я ведаю, многія дактары расказвалі, што вот, ну, вас звальняюць, вы можаце цяпер працаваць толькі ў прыватнай медыцыне, але таксама ўплыву на прыватную медыцыну можа быць такога кшталту. Наколькі вот так сітуацыя якая цяпер, і ці ёсць сапраўды людзі, якія згубілі права на прафесію праз такія спісы? Есть и такие, которых не разрешено брать даже в частные центры. Мы, конечно, можем только догадываться о том, какие выданы распоряжения, но создается впечатление, что по частным центрам пока что не такая жесткая ситуация, хотя, учитывая все, что происходит, не стоит надеяться на то, что к ним лояльнее относятся. Скорее всего, просто еще не дошли до этого пункта. Ситуация вельми критичная, вельми складаная. Вот, мне рассказывали истории, что вот в медичных установах, когда приходят силовики лечиться, ну, яны спачатку гавораць, што ім не патрэбны бальнічныя, каб дактары не пабачылі месца працы. Потым, калі выпісваюцца, кажуць, што ўсё ж аформіце бальнічную, на грошы трэба палучыць, лячэнне атрымалі, можна не хавацца. Такім чынам яны баяцца, што да іх будзе іншае стаўленне, калі людзі даведаюцца, хто яны такія. Надзея, як вам падаецца, з якім пачуццём цяпер звяртаюцца па медычную дапамогу тыя, хто чыняць рэпрэсіі, у тым ліку і супраць медыкаў. Сілавікі, следчыя, суддзі, пракуроры, тыя, хто складаюць гэтыя спісы на звальненне. Ці яны ўсведамляюць гэтую шкоду, якую яны наносяць тым ліку самім сабе, сваім сем'ям, сваім блізкім, якім спатрэбіцца медычная дапамога, а доктара проста ўжо не будзе, які можа дапамагчы. Сложна гаварыць за кого-то. Я лиш магу адкаментіраваць то, што конечно, спецслужбам удалось, на нашем государстве удалось создать невыносимые условия в стране, когда процветает стукачество, когда повылазили Шариковы, которым Швондер дал лицензию на хамство, на грубости, на все, что возможно. И безопасности себя не ощущает никто. И это не касается не только медиков, это в том числе это касается и силовиков, и служащих, так сказать, правопорядка или нашей системы правосудия. Я полагаю, что никто себя не чувствует в безопасности, и вот это вот условие 37-го года. То есть это тот ужас, который, в общем-то, страна пережила, но каким-то образом коллективная память не отработала этот опыт, и мы повторяем эти жесткие уроки уже в современных условиях, слава богу, с меньшим числом жертв, в общем-то, физических, но, тем не менее, люди, потерявшие работу и потерявшие чувство уверенности, это тоже жертва, это в первую очередь, это, в общем-то... Вот в этой надее, это сюжет такие, просто для литературы, для кино, кат, які прийшов на прием до своей ахвяры, да? Это примерно это что-то из этого, примерно из этого, так сказать, репертуара. Но в любом случае, у Салтыкова-Щедрина был замечательное произведение, назывался «Город», когда люди после того, как умер диктатор, они не могли смотреть друг другу в глаза. Вот. То есть, когда город проснулся уже без диктатора, но не могли смотреть друг другу в глаза. То есть, это... Сейчас мы переживаем нечто подобное, потому что часть людей пытается использовать ситуацию. Я не говорю, что это там широко распространенное явление, но поощряется это. Если это поощряется, то это будет. То есть все заточено на то, чтобы люди превращались друг для друга во врагов. Но это ситуация 37-го года. Вы калі былі загадчыцы аддзялення, натуральна да вас звярдаліся і высокія розныя чыноўнікі, і сілавікі з просьбай дапамагчы, так? Як вашым калегам цяпер звяртаюцца, тое самае працягваецца? Вы знаеце, у мяне былі пацыенты, чыі родители ребёнка былі ваеннымі. І пасля очередного марша я прыйшла на работу і выяснила, што они ваенныя. Говорю, так это вы нас разгоняете по воскресеньям? І я увидела испуг на лице у обоих. Там была і мама, і папа. Мама і папа ваенныя. І у них был искренний испуг. Я, в принципе, ничего плохого не имела в виду. Я просто так это вы нас разгоняете. Вот. А испуг был очень искренний, да. Належная медичная допомога ж была оказана. Нет, для ребенка делается все и сделалось бы все. Но я тогда еще не осознавала вообще масштаба трагедии. Да? Это сейчас только понятно, что, в общем-то, люди действительно... я не позавидовала бы и правоохранительным, так сказать, представителям правоохранительных органов, которые вынуждены обращаться к врачам. Ганна, вы, як Надзея, Лідія, практычна з нуля пачалі прафесійнае жыццё ў іншай краіне. Вы ўжо пачалі крыху расказваць пра стаўленне ва ўкраіне да беларускіх лекараў. Якая ваша парада да тых, хто цяпер губляе працу? У якіх выпадках ад'езд, гэта неабходная опцыя? А калі можна ўсё ж застацца, пачакаць, і знайсці нейкае іншае выйсце. А калі от адбыўся гэты пераезд, якія выклікі чакаюць і якія магчымасці адкрываюцца? Няма добрай парады, якая б была аднолькава добрай для ўсіх. І наогул, мне падаецца, што нешта радзіць у такой сітуацыі немагчыма, бо у кожнага свой пералік фактараў, які ўплываюць на канчатковае рашэнне, і сказаць, што рабі так або рабі гэдак, і не, для кожны прымае рашэнне пад уплывам, я не ведаю, для мяне просто не было магчымасці, я не бачыла будучыні. Я просто разумела, што мне прапанавалі уладкавацца ў камерцыйны цэнтр у восені, але ў восені я хадзіла па выходных на маршы, таму я не уяўляла, як я буду працаваць, навошта мне працаваць, каб усе тыя ж грошы аддаваць на тых, хто там пацярпелы, паранены, або яшчэ там на нейкія там справы салідарнасці беларускай. Як бы усе тыя грошы, якія ты зарабляеш, ты ўсё адно аддаеш у падтрымку беларусаў, або ты, ну, як бы не зарабляеш, а ты удзельнічаеш у гэтай салідарнасці, калі ты на маршы. Сказаць, што ёсць нейкія парады, як уладкавацца. Ну, ведаеце, мне падаецца, што сярод медыкаў даволі добрая камунікацыя, і калі нехта патрапіў у нейкую сітуацыю, там, ці з пацыент нейкі складаны, заўсёды радзяцца з калегамі, пытаюцца, і такім чынам выходзіць на той же беларускі фонд медычнай салідарнасці. Беларускія медыкі сапраўды, яны, калі звальняюцца, яны могуць папрасіць дапамогі, і гэта вельмі вялікая падтрымка, калі ты можаш нейкі час як бы супакоіцца, таму што калі ты пераехаў, гэта вялікі стрэс, і некаторыя псіхолагі параўноўваюць гэты стрэс з са смерцю кагосьці з блізкіх. Кожны пераезд — гэта вельмі вялікая колькасць неспадзяванасцяў, да якіх ты не гатовы і ніколі не будзеш гатовы. Гэта вельмі марудны адміністрацыйны працэс, калі твой дыплом пацверджаюць і гэтак далей. Гэта вялікая колькасць паходаў па адміністрацыйных нейкіх установах і вельмі шмат нерваў, сілаў, рэсурсаў, пераклады дыпломаў і гэтак далей. Тое, што амаль кожным медыку спатрэбіцца, гэта апастыль на ўсіх дакументах. І я, напрыклад, калі мне рабілі апастыль, мне рабілі родныя, і яны казалі, што неверагодная колькасць людзей стаяла ў чарзе, каб атрымаць апастыль. Ну, гэта як бы у агульна вядомае, што трэба зрабіць апастыль. Што яшчэ? Ну, я ў дадзеным выпадку не такі непрактычны парады, а чыста псіхалагічны. Ілі дзе вы хацелі, магчыма, таксама дадаць, вы пачалі адказваць. Я хацела сказаць о том, што если я здамся, лучше не станет. А пока я жив, есть возможность что-то предпринять. А нам годами, фактически, как только человек в медицине попадает на первое свое рабочее место, стандартные истории начинают вдалбливать про то, что вы никому не нужны, да вам тут, короче, родина, партия, все дала, это совершенно неправда. А понятно, что нигде никто никого не ждет с распростертыми объятиями, но если вы будете действовать, если вы будете бороться за свое право под солнцем, все у вас будет хорошо, не стоит бояться. Если у вас ситуация вынуждает там переехать или сменить страну. Да, подтверждение медицинских документов о медицинском образовании — это сложно, даже, в общем-то, в близкородственной Украине. Но все возможно преодолеть, не опускайте руки, не бойтесь. Есть люди, которые готовы вам протянуть там руку помощи. Да, никто за вас все не сделает, но не сдавайтесь. В этом нет смысла. Я хотела бы нашу дискуссию завершить на таким позитивним ключі, наколькі гэта магчыма. Надзея, вы гаварылі пра тую таксічную атмасферу, якая цяпер ёсць у беларускай медыцыне, дактары выгараюць, бо даводзіцца шмат працаваць. Доктар Мартаў, калі я рабіла інтэрв'ю, ён казаў, што падчас першай хвалі салідарнасці вялікая была дапамога лекарам, і гэта дапамагала трымацца. Цяпер такога нет, лекары як бы самі па сабе, і смерці ўспрымаюцца ўжо, ну, як руціна смерці ад ковід. І вот у такіх умовах, цяжкіх умовах палітычных рэпрэсій, пандемія вельмі складаных умовах у Беларусі. Што б вы калегам, якія працуюць у Беларусі, якія ў гэтай складанай сітуацыі, што б вы маглі пажадаць, што б вы маглі, чым бы вы маглі іх падтрымаць, Надзея? Ну, я восхищаюсь теми людьми, которые, несмотря ни на что, в общем-то, продолжают работать и делать свое дело. И, в общем-то, но мне хочется как-то пожелать им все-таки иногда отрывать голову от вот этого узкого нашего. Да, мы любим все свою работу и держались все за нее достаточно, ну, столько, сколько каждый мог. Но надо смотреть по сторонам, надо видеть и общую ситуацию, а не только вот закрыть дверь в свой кабинет и пускай меня все происходящее наружу не касается. Так, это иллюзия, оно неизбежно коснется. Вот. Я могу пожелать какой-то осознанности, что ли, осознанности своей жизни и понимания, что не все заключается в кабинете и в работе. Но я повторяю, я восхищаюсь нашими, своими коллегами, и у меня была честь работать с замечательными людьми, замечательными коллегами. Ганна, як бы вы падтрымалі дактароў у Беларусі, всіх медыкаў у Беларусі? Я таксама з вельмі вялікай цеплынёю успамінаю шматлікіх калегаў, з якімі я працавала шмат гадоў. І, ну, мне хочацца сказаць, што я іх люблю і жадаю ім здароўя. Я вельмі часта паўтарала расшыфроўку тэрміну здароўя ад сусветнай арганізацыі аховы здароўя, што здароўе гэта не толькі стан фізічнага добрага самаадчування, але таксама і псіхалагічнага, і сацыяльнага. І адносна гэтага тэрміна, мне падаецца, што нельга сказаць, што беларусы зараз знаходзяцца ў стане здароўя, таму што сацыяльнае тое адчуванне небяспекі, якое амаль пранізвае, калі ты знаходзішся на мінскіх вуліцах, калі я з'ехала, гэта было менавіта так, гэта не здароўе. Я хачу пажадаць усім здароўя. І усіх, каго я ведаю, пажадаць ім стойкасці і не змяняць сваім прынцыпам. Лідія, і вам слова на завершэнне. Прыїжджайце в Київ на ретріт. Пока что хотя бы сюда можно доехать. Чуть-чуть подышите свободой, по крайней мере, пока это возможно. Дякую вялікі, гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідія Тарасенка, анколаг Надзея Пятроўская, імунолаг і алерголаг Ганна Барушка бралі ўдзел у дыскусіі на Свабода прэміум. Дзякую вам вялікі. Усяго найлепшага. Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.